En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Sidste år blev DR's korrespondent Mathilde Kimer tilbageholdt i Moskva og udvist af Rusland. Siden da har Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl været den sidste danske journalist, der har haft tilladelse til at rapportere fra det krigsførende land. Det har ikke været uden risiko, som han tidligere har fortalt om her i Pilestræde. Da vi kom ud på gaden, så opdager jeg, at der holder sådan en sølvgrå Skoda med slukket lys, og der sidder to mænd inde i den i mørket. Alligevel har Emil insisteret på at fortsætte sine rejser til Rusland. Jeg bliver nødt til at prøve i hvert fald at komme tilbage og snakke med russerne og prøve at finde ud af, hvad der foregår i det her land. Men nu er det slut. Berlingske må opgive vores tilstedeværelse i Rusland. Og dermed er det slut med dansk mediedækning i landet. I dag fortæller Emil Rotbøl, hvorfor og hvad det betyder for dit indblik i, hvad der foregår i Putins mere og mere lukkede land. Velkommen i Pilestræde. Hvordan har du det med at sige farvel? Jeg er rigtig ked af at sige farvel til Rusland. Det er et stort personligt tab for mig, og ikke at kunne rejse ind længere. Jeg følte, det var meget vigtigt, og jeg følte det som en vigtig opgave at tage til Rusland og prøve at forstå de her mennesker og forstå det her land. Jeg følte, det var en ting, som jeg kunne, bidrage med i den situation, vi er i øjeblikket med krig i Ukraine osv. Der synes jeg, det er vigtigt at prøve at forstå, hvad fanden foregår der for den almindelige russer, hvad er det for et verdensbillede, som de går rundt med? Og der har jeg haft følelsen af, at der var noget, jeg kunne bidrage med, og det kan jeg ikke længere. Det har jo længe været risikabelt for dig og for vestlige journalister det hele taget arbejde i Rusland, og du har oplevet farerne på egen krop. Du har siddet her i studiet sidste år og fortalt om, hvordan du under en rejse til Jekaterinburg blev hængt ud som spion på sociale medier. Jeg lander i lufthavnen, jeg får min kuffert, så går jeg ud på gaden for at præge en taxa, og så tænder jeg min telefon. Og så bimler og bamler min telefon bare. Altså, den ringer, og den vælter ind med beskeder på sms'er, på sociale medier, på alt, hvad der ligesom kan ringe. Det sætter bare i gang, på én gang. Beskeder om hvad? Jamen, de første beskeder, de hedder noget i retning af spion, forsvind ud af byen, inden det for sent. Du slap væk, men alligevel fortsatte du efterfølgende med at rejse til Rusland, altså velvidende, at det er farligt for dig at arbejde der. Hvad er det, der har ændret sig? Det, der er sket, er, at Yuan Gershkovich, en amerikansk journalist fra Wall Street Journal, er blevet anholdt. Han blev anholdt i Jekaterinburg og sigtet for spionage. Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich, seen leaving this Russian court on Thursday, has been detained for what Moscow described as espionage. Vi har allerede hørt, at Putins talsmand Dmitri Peskov har sagt, at han blev taget på fersk gerning. Vi har hørt udenrigsministeriets talsperson Maria Zakharova sige, at det, han bedrev, det var, havde ingenting med journalistik at gøre, og at i øvrigt er der også andre udenlandske journalister, som har bedrevet spionage, uden at sige, hvem det så var. Så det her er noget, som man fra styrets side i Moskva har været meget bevidst om, skulle ske, og ligefrem allerede har. Man har allerede fældet dom over Yuan Gershkovich, som at han er skyldig i spionage. Så det siger noget for mig om, at det her er noget, der kommer fra Moskva som et bevidst angreb mod ikke bare Yuan Gershkovich og hans journalistik, men i det hele taget udenlandske journalister. Og han er en amerikansk journalist, der arbejder for Wall Street Journal. Kan du fortælle mig mere om ham? Han er født af sovjetiske emigranter, som flygtede fra eller som flyttede ud af Sovjetunionen i 1979. Så han er ligesom født og opvokset i USA og har så arbejdet i Rusland de sidste 6 år for forskellige medier. Jeg har aldrig mødt ham selv personligt, men jeg har fulgt hans journalistik, især da han skrev for Moscow Times, som er sådan et engelsksproget medie i Rusland, hvor han har lavet nogle fremragende ting, og siden også for Wall Street Journal i lidt mere end et års tid. Så en velrenommeret og seriøs journalist? En seriøs journalist, og som så mange andre journalister, så forlod han Rusland efter invasionen af Ukraine, fordi man jo ikke vidste helt, hvad var de nye regler her, hvad måtte man, hvad måtte man ikke. Men han vendte tilbage, og jeg mener, at det var omkring efteråret sidste år, han vendte tilbage til Rusland og begyndte at rapportere igen, og har lavet nogle ret fede ting, og har været en af dem, som har været ude i provinsen og prøver at tale med nogle af de familier, der er berørt af krigen i Ukraine. Han har for eksempel været i Pskov, en by, som jeg selv var på vej til for at tale med nogle af familierne til dræbte faldskærmssoldater, russiske faldskærmssoldater. Og han var også nu her i Ekaterinburg, hvor jeg selv har været, og tale om Wagners forsøg på at rekruttere straffefanger der. Og så har han angiveligt også været forbi Nizhny Tagil, som er hjembyen for kampvognsfabrikken i Rusland, og prøvet at få nogle almindelige arbejdere i tale og høre, hvad de siger til krigen i Ukraine. Og det sidste her, det ved vi fra vestlige kollegaer i Moskva, som har sagt det til forskellige medier, at det var noget, som han arbejdede på. Og det har måske været sådan den direkte udløsende årsag til, at han er blevet anholdt nu her. Og det er cirka 2 uger siden. Hvad ved vi om, hvad der skete? Vi ved, at han sad på en restaurant, som han før havde været på i Ekaterinburg, og så blev han midt på dagen simpelthen bare ført ud af folk i civil med en trøje over hovedet. Og i døgn, så var der ikke rigtig nogen, der vidste, hvor han var henne. Hans redaktør i Washington begyndte at ringe bekymret rundt til nogle af de kilder, de vidste, han skulle mødes med i Ekaterinburg. Og de begyndte så at sige, hov, der er noget galt, den her journalist er forsvundet. Og for det ikke skal være løgn, så den mand, som ligesom første gang sagde, Ivan Gerskovich er forsvundet, det var Jaroslav Sirchikov, som er sådan en lokal PR-konsulent i Ekaterinburg, som jeg også mødtes med i sin tid. Og som er ham, som var med til at få mig i ballade. Ja, og hjælp lige folk her. Hvad er en PR-konsulent? Jamen, han er sådan en politisk konsulent. Han er sådan en, der kan være med til at lave politiske kampagner og sådan noget. Og han er sådan en lidt spøjsfigur, fordi han både har arbejdet sammen med nogle lokale protestbevægelser, men jo også prøver at være sådan lidt apolitisk på en måde, så han kan arbejde for forskellige politiske bevægelser. Men han er en, der hjælper vestlige journalister? Han har været en af dem, som gerne ville tale med vestlige journalister, og jeg lavede også et fint interview med ham. Men han var med til at få mig i ballade, fordi han ligesom skrev på russisk Facebook-kontakte, at den her udenlandske journalist kommer til byen, kommer og være med på mit kontor, hvis jeg har lyst til at snakke med ham. Og derfra spredte det sig så, at jeg kom til byen, og at der var så nogen, et lokalmedie, som skrev, at jeg var dansk spion og så videre. Ikke? Og hvilken rolle spiller han i forhold til Gerskovich? Og han var den person, som skrev første gang offentligt, at Ivan Gerskovich er væk. Jeg er bange for, at der er sket ham noget. Hvad tænkte du, da du opdagede, at du fandt ud af, at Gerskovich var anholdt? Jamen, jeg fik det fysisk dårligt. Jeg havde det rigtig dårligt. Jeg havde svært ved at skrive om det, fordi det berørte mig. Både fordi jeg så levende kunne forestille mig den situation, han sidder i lige nu, og den situation, han sad i på det tidspunkt, at, hvad skal man sige, mit værste mareridt var blevet til virkelighed for ham. Og samtidig så pegede det ligesom også tilbage på min egen oplevelse tilbage fra efteråret, hvor jeg tænkte, okay, var det det, der var ved at ske for mig? Var jeg tæt på at ende i den situation? Det var en tanke, der har strejfet mig før, men nu så jeg det faktisk ske for en anden. Og derfor tror jeg, at det lige føles lidt tættere på, end det var i forvejen. Rusland siger, han har spioneret. Det er det, de er anklaget for. Det er det, han er fængslet for. Hvad ved vi om anledningen, eller ved vi mere om anklagen? Vi har ikke hørt noget som helst officielt om, hvad det er, han skulle have gjort. Det eneste, vi ved, det er ligesom for de her andre kilder, som har talt med ham, som siger, at han spurgte ind til det private militærselskab Wagners rekrutteringsforsøg i byen, og at så er der dem her, der siger, at han tilsyneladende har forsøgt at få folk i tale, der arbejdede på en våbenfabrik i Rusland. Der har også været nogle forlydende fremme om et par, der arbejder på den her våbenfabrik, at de ligesom skulle have tilstået at have delt fortrolige oplysninger med ham, men det virker som en løgnhistorie. Og klantet? Ja. Berlingske skriver, at alt tyder på, at anklagerne er pure opspind. Hvorfor tyder alt på det? Jeg tror ikke på, at han har bedrevet noget som helst, der minder om spionage. For det første, fordi han er en respekteret journalist, som har arbejdet i Rusland gennem 6 år, og jeg har set resultatet af hans arbejde. Mm-hmm. Så han ved, at han var ægte journalist og gik ligesom ordentligt til sagerne. For det andet, fordi det ville være noget af det dummeste, du kunne gøre, hvis du faktisk ville have nogen til at spionere for dig, så er journalistcover noget af det dummeste. Altså, du opererer i det åbne. Du kan næsten gå ud fra, at de russiske mønter holder øje med alt, hvad du laver. Så at bruge sådan en person til at spionere, altså, det vil være det vildeste selvmål. Jo, men hvis man nu skal følge russerne lidt hen ad vejen, altså russiske forældre, han taler russisk, han kunne måske se negativt på russiske ting, eftersom hans forældre emigrerede. Han har sikkert et kæmpe kildenetværk i Rusland, han taler sproget. Er det utænkeligt, at amerikanske efterretningstjenester vil se ham som en gylden agent? Ja, jeg tror simpelthen, at det er sådan en altså spionsfilms fantasi, som man må have, hvis man ikke arbejder med det der. Altså, jeg tror, det vil være noget af det dummeste. Det er fordi, det er så... Altså, du er så offentlig en person, og en spion vil jo ikke være offentlig person. En spion vil helst gå udenom rampelyset. En spion gør alt for ikke at blive set og opdaget. Mm-hmm. Altså, så er du, hvad vil jeg, lærer eller et eller andet, fuldstændig som... Et eller andet, som ikke er vækker opsigt om din person, og han gør jo, hvad skal man sige, hele tiden noget, der vækker opsigt om hans person. Han offentliggør alt, hvad han laver. Så på den måde, så vil det være virkelig dumt at bruge ham til at spionere. Okay, lad os sige, det er, som Berlingske skriver, nemlig pure opspind. De her anklager, det er pure opspind. Han er ikke spion. Hvad er russernes motiv, eller hvad kunne russernes motiv være for falsk at anklage en Wall Street journalist for at være spion? Altså, der bliver spekuleret i, at man måske vil bruge ham til at udveksle med en eller anden fængslet russer, der sidder i USA eller et eller andet sted i verden. Der har været nogle navne på bordet allerede, men det er ren spekulation. Der er ikke kommet noget fra ligesom officielt hold i Kreml. Det er ikke noget, man overhovedet vil diskutere. Så det er sådan, man nævner bare lige de russere, der er blevet anholdt for nylig, så man tænker, at de kunne være interessante at udveksle for russerne. Og det er meget muligt. Det, altså, og grunden til, at man taler så meget om det allerede, det er jo, at de har gjort det før. Det var det, de gjorde med Brittany Griner, basketballspilleren, som de fængslede for og muligvis at have noget cannabisolie med sig i sin taske. The Olympian and WNBA star's arrest came in February, after she was stopped at this airport, accused of having cannabis oil in vape cartridges. Og så gav de hende en gigantisk narkodom. Og hun nåede at sidde i fængsel i knap 10 måneder, inden hun så blev udvekslet med en kendt russisk våbensmugler. Så det er derfor, man tænker, måske det er noget af det samme, de er ude i. I tilfældet med Brittany Griner, der havde de jo, russerne jo travlt med at vise billeder af hende på tv. Altså hun dukkede op igen og igen, hvor man så billeder af hende går ind og ud af forskellige forhørslokaler eller ind og retslokaler, hvad det nu var. Handcuffed, Brittany Griner arrives in court to face charges in Russia that could see her behind bars for up to 10 years. Hvad med ham her, Gerskovich? Ved vi noget om, hvor han er, hvordan han har det, noget som helst? Vi ved, at han sidder i Lefortova-fængslet stadigvæk, som er sådan i det centrale Moskva, og som er FSB's fængsel. Og der sidder han i en eller anden periode, indtil han kan komme ud i et andet fængsel. Vi har ikke set så voldsomt mange billeder af ham endnu. Den anden årsag til, at de muligvis har gjort det her, og det ved jeg ikke, om det så er en tilsigtet, om det ligesom har været målet, eller om det er bare sådan en bonuseffekt. Men det er jo netop at sende en advarsel til udenlandske journalister som mig, der siger, hold jer væk, I er ikke længere fredet. Mm-hmm. Og det virker. Det virker i hvert fald i mit tilfælde. Fordi vi har set, at der er blevet slået hårdt ned på russiske journalister, og det har faktisk undret mig, at man ikke har, at man har haft så relativt frie tøjler stadigvæk som udenlandsk journalist. Der har været ting, man ikke kunne gøre. Der har været ting, som jeg ikke har gjort. Ikke fordi jeg har fået at vide, at jeg ikke måtte gøre det, men fordi at jeg ligesom har prøvet at fornemme grænsen for, hvor langt kunne man gå her. Hvad kunne det være for eksempel? For sidste gang, jeg var afsted i januar, der tænkte jeg, at jeg gerne ville til Samarra, som er en større by, hvor mange af de her soldater kom fra, som blev dræbt i angrebet nytårsaftens nat. Der var blevet dræbt jo omkring 400 russiske mobiliserede soldater, mener man, som var samlet til en nytårsfest, og så blev de simpelthen ramt af et raketangreb. Jeg ville gerne have været ud og tale med nogle af familierne, og de kom rigtig meget fra Samarta. Og det fik jeg så at vide af en lokal russisk journalist, som stadig var i landet. Det var nok lidt for anspændt situation lige i øjeblikket. Så det afholdt jeg mig fra. Og på den måde så har jeg jo ligesom alle andre udenlandske journalister forsøgt at fornemme nogle usagte grænser for, hvor langt kunne man gå. Jeg kender nogen, der bare sidder i Moskva og ikke bevæger sig ud overhovedet, fordi så tænker de, så gør jeg i hvert fald ikke noget forkert, men så er jeg stadig i Rusland og kan stadig snakke med folk. På den måde så har man ligesom famlet sig frem for, hvor går grænsen her, fordi at det hele har været bevægelse. Så Juran Gerskovich, har han simpelthen ikke lyttet nok til de advarsler, der kunne være kommet rundt omkring? Når han for eksempel vælger at sige, jeg skal ud til den der kampvognsfabrik, det er en skide god idé. Jeg skal ud og tale med de der familier der. Er der nogle signaler, han har overhørt, tror du? Han er gået længere end de fleste andre udenlandske journalister i hvert fald. Og det kan være, at det er derfor, at det ligesom er, at det er ham, som er blevet anholdt. Men omvendt så er der også noget, der siger mig, at de har villet det. Altså, at det ikke handler om, noget han har gjort, men det handler om noget, som de gerne ville. At man fra Kremls side gerne vil anholde en udenlandsk amerikansk journalist for spionage. Jeg har læst på Reuters, at det er første gang siden den kolde krig, at en amerikansk journalist er anklaget for spionage. Det er ikke hverdagskost, det her. Nej, og sidste gang det skete, var jo det også for at få udvekslet en russer fra USA. Det var i 1985, så vidt jeg lige husker, og det var heller ikke en journalist, som synligheden havde bedrevet nogen form for spionage, men som simpelthen bare blev snuppet som led i et politisk spil. Du sagde før, at da du fandt ud af, at han var anholdt, så altså, det løb dig koldt ned i ryggen, og du havde svært ved at tænke på det, du havde svært ved at skrive om det, fordi du jo af gode grunde tænkte, hvad hvis det var mig? Hvad hvis det var dig, Emil? Jeg ved godt, det er lidt mærkeligt at spørge dig på den måde, men hvis det var dig, der sad i fængslet i Rusland lige nu, anklaget for spionage, hvad vil løbe igennem dit hoved? Jamen, det ville være noget pis, for at sige det, som det er. Jeg vil jo sidde, altså så kunne jeg jo se frem til at sidde der i bedste fald i månedsvis, i værste fald i årvis, under nogle forhold, som ikke er særlig behagelige og med pres for at blive brugt på alle mulige måder. Altså, ja, det er i hvert fald ikke en risiko, jeg havde lyst til at løbe. Hvad er udsigterne for Juran Gerskovich? Jamen altså, i Brittany Griners tilfælde, og hun er den, hvor det er gået hurtigst, der gik der næsten 10 måneder, før hun blev dømt og udvekslet. Og vi skal næppe forestille os, at det kan gå hurtigere, hvis det er det, der er formålet her. Først skal han have sin dom, der skal føres retssag, og sådan, de kører jo hele det der formalistiske, hvor han skal igennem en eller anden skueproces, men der er jo ikke rigtig, altså der er ikke nogen tvivl om, hvad udfaldet bliver. Altså der er ikke noget, der hedder uafhængig russiske domstol længere. Der er ikke nogen god advokat, der ligesom kan fremlægge dokumentation og sige, at manden er uskyldig, så derfor skal han gå. Så vi venter på, at han får sin dom, og så må vi se, hvad planerne er her for ham derefter, om de kan tale sig frem til en eller anden pris. Der sidder jo andre amerikanere lige nu. Der sidder Paul Whelan, som har været fængslet siden 2018, og også for spionage, og som tilsyneladende også bare er en eller anden almindelig amerikaner, der er blevet fanget i et spil. Og han havde også håbet på, at når han fik sin dom, så ville han hurtigt blive udvekslet, men der har han altså siddet i flere år efter sin dom nu, uden at blive udvekslet. Det har gennem længere tid været risikabelt for vestlige journalister at arbejde i Rusland, og som sagt, du har også mærket det på egen krop. Nu har der været den her fængsling af en amerikansk journalist, og det får Berlingske til at sige stop. Her stopper lejen. Emil Rotbøl skal ikke tilbage til Rusland. Hvorfor er den her fængsling så afgørende for Berlingske? Altså, den her fængsling har jo ændret spillereglerne. Den har meget tydeligt vist, at man ikke kan stole på de myndigheder, som ellers giver os tilladelse til at arbejde i landet. Og det sammenstillet med mine egne oplevelser, hvor jeg ligesom er blevet offentligt hængt ud som spion en gang, har gjort, at vi har sagt, at det er for risikabelt. Altså, det vil simpelthen være for dumdristigt. når jeg en gang er blevet hængt ud som spion, og så er der en kollega, der bliver anholdt for spionage, og så sige, det går nok alligevel. Så beslutningen er også din? Beslutningen er også min. Altså beslutningen er Berlingskes, jeg er blevet taget med på råd. Det var faktisk meget rart at få at vide meget klart fra min redaktør, at det var ligesom ikke noget, jeg skulle beslutte. Mm. Men hun ville selvfølgelig gerne høre, hvordan jeg forholdt mig til det. Jeg er ikke sikker på, at hvis jeg havde sagt, at jeg gerne ville rejse tilbage ind, at jeg så havde fået lov. Mm. Men jeg er enig i den beslutning, der er blevet truffet. Er der andre vestlige medier, der har gjort som Berlingske, har trukket deres journalister ud? Der er masser af vestlige medier, som ikke er vendt tilbage efter invasionen, som ikke har sendt deres folk tilbage ind i Rusland. Jeg har ikke set nogen, som har trukket stikket efter anholdelsen. Mm. Men jeg går ud fra, at det er noget, man også diskuterer på andre medier. Er det her en sejr for Putin, Emil? At Berlingske siger farvel til Rusland? Er det en del af den russiske ambition med den her anholdelse af Gerskovich at få vestlige medier til at trække følehornet til sig og blive væk? Ja, det tror jeg, at det er en klar gevinst for dem, hvis de kan skræmme udenlandske journalister fra at rejse ind i landet og rapportere om, hvad der foregår, og snakke med kritiske stemmer og tale med russere, der tvivler på Putin og tvivler på krigen osv. Altså, det er jo det, man har kunnet som udenlandsk journalist. Man har kunnet gå ind, og man kunne stille de der spørgsmål, og man kunne prøve at nuancere billedet ud over meningsmålinger, som viser 70-80% opbakning til Putin. Så har man jo kunne gå ind og sige, okay, hvor er nuancerne i det her, ikke? Okay, det er faktisk ikke, fordi du støtter Putin eller krigen specielt meget, men du kan måske ikke se et alternativ, eller hvad er det? Du prøver bare at overleve og lukke øjnene for, hvad der foregår. Altså, hele det der nuancering og hele den der sådan, prøve at forstå, hvad der foregår, det er ikke noget, som Putin er interesseret i længere. Han vil sådan set gerne bare lukke ned og ligesom vi har set, at kritiske russiske journalister er blevet jaget væk, og med alle midler forsøger at blive få lukket munden på sig, så er turen nok kommet til udenlandske journalister nu. Men med den logik, så kan man jo spørge selv, hvorfor skete det ikke bare fra day one? Hvorfor udviste man ikke bare alle vestlige journalister fra invasionen startede? Jeg tror ikke, der har været en eller anden masterplan, og jeg tror også, der er forskellige kræfter på spil i forhold til, at der er klart nogen, som i det russiske magtsystem, som taler for, hvad skal man sige, at trække landet i en mere totalitær retning. Her tænker på sikkerhedstjenesterne især, og de sådan, magtfulde folk, som arbejder på den måde, altså som simpelthen ikke kan se fordelene i, at man bliver ved med at afholde valg, for eksempel, eller at man har nogen form for partier og sådan noget. Altså, det er der jo helt klart nogen, der siger, hvorfor skal vi ikke bare, altså, kan vi ikke bare afskaffe det, ikke? Og så er der nogle andre, som tænker, at vi bliver nødt til at prøve at opretholde en eller anden form for skindemokrati, eller hvad vi kan kalde det. Ikke? Mm. Du var den sidste danske journalist, der arbejdede i Rusland, og nu er det slut. Hvad betyder det for dækningen af Rusland? Jamen, det betyder, at vi ikke kan komme ind og prøve at forstå, hvad der foregår. Og det betyder, at vi er afgrænset fra at tale med en hel masse russere, som vi ellers måske kunne få adgang til. Altså lige nu, jeg kan jo stadig, hvis jeg skal tale med russere nu, jeg kan prøve at gribe telefonen og ringe til nogen, men der er ret stor sandsynlighed for, at de ikke tager den, eller har lyst til at tale med mig. Der er ligesom noget andet, man kan, når man sidder over for folk, eller man møder folk og skaber et eller andet tillidsbånd. Og det gør, at jeg ikke kan komme ind og se, hvordan samfundet ser ud, hvordan danske firmaer opfører sig i de russiske supermarkeder osv. Det var nogle af de ting, som har overrasket mig, når man er kommet ind, så man ligesom set et helt andet billede, end det, man havde fra distancen. For Danmark, der kunne man godt tro, at butikkerne var tomme, at når alle de her vestlige firmaer havde trukket sig ud, og at nu er McDonald's lukket, og hvad vil jeg ikke, så hvad skal de leve af, de stakkels mennesker? Og så kommer man over, og så er Burger King åben, og så er Kentucky Fried Chicken åben, og så kan de købe New Balance-sko i stedet for Adidas-sko, og sådan. De kan stadig drikke Tuborg. Alle de der ting, sådan nogle hverdagsting, men også mere, hvad skal man sige, afgørende ting, som, jamen, hvor står du moralsk i forhold til den her krig i Rusland, du almindelige russer? Det er jo sådan noget, som bliver meget sværere at forstå fra distancen. De mennesker, som er flygtet fra Rusland, som vi jo stadig kan tale med i Georgien, eller de baltiske lande, eller hvad ved jeg, det er jo et særligt segment af russerne, som har haft mulighed for at flygte, som og sandsynligvis også er mere kritisk over for regimet, end den gennemsnitlige russer er, som er tilbage i Rusland. Så Vi er afgrænset fra at forstå dem, som er tilbage, og som ligesom er med til at opretholde systemet, og det er jo det, som jeg synes er rigtig vigtigt at prøve at forstå. Hvordan kommer du til at arbejde videre? Du bliver ved med at være Rusland-korrespondent, og du bliver ved med at beskæftige dig med Rusland, men altså stopper med at rejse ind i landet. Hvordan kommer du til at arbejde videre? Jeg kommer til at skrive videre fra distancen, som jeg også har gjort en del af tiden indtil nu, hvor jeg også beror mig på lokale russiske medier, og de må jo stadig at bedrive kritisk journalistik. Og så vil jeg jo komme til at rejse til nogle af de her nabolande, hvor der er nogle af de nye russiske eksilsamfund, som man kan komme til at tale med. Og via dem måske prøve at få en fornemmelse af tingens tilstand. Du skriver, som den sidste danske journalist, siger jeg, farvel til Moskva for nu. Hvad mener du med for nu? Forhåbentlig ændrer det sig. Forhåbentlig bliver det igen muligt at komme ind i Rusland og få visum og akkreditering på ny. Ikke bare for mig, men for flere danske journalister. Jeg ved ikke præcis, hvad der skal til, men der skal jo i hvert fald en eller anden følelse af sikkerhed til, som ikke er der nu. Krigen skal formentlig slutte, men jeg er heller ikke sikker på, at selv når krigen er slut, at det så bliver muligt. Det kræver nok, at der ændrer sig noget i det russiske samfund, fordi den retning, som det er på lige nu, er blevet for farlig. Kommer du tilbage til Rusland, så længe Putin er ved magten? Det vil jeg ikke udelukke. Ellers tror jeg, der er meget længe til, at jeg kommer tilbage til Rusland. Det var Pilestrædet for i dag. Pilestrædet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejder har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.